Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İnsanlar modern sabahlarda Oktay Demirci ile günün gazetelerine bakıyoruz. Çok uzaklardan bir ses duyuyor musunuz? Bu duyduğunuz bayram eşeklerinin sesi Arife gününden eşekler anırmaya başladılar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk derken bir yandan da hakikaten radyoda ikimizden başka Anıl Doğan olduğunu, bu saat itibariyle de başka kimse olmadığını ve olmayacağını da belirterek yayınımıza başlayalım diyorum. Dün voleyi izledik. He. Adamlar ne voley vurmuş be. Diyerek son günlerin yolsuzluk gündemiyle ilgili bir espri yaptıktan sonra hemen seyredelim. Orada da böyle dünyada tek başına kalmış bir robotçuk var, yazık. He. O durumun şey farkında değil, işine devam ediyor. Kimse yok yani. Dünya, işte dünyayı çöplerden arındıracak esas falan. Esas baş robot değil mi? Baş robot. Hı hı. Ve işte biz de onun gibiyiz. Dünyada kimse kalmamış. Herkes tatilde. Biz gene de diyerek işimizin başına, mikrofonun başına oturduk. Ne güzel söyledin Ege, ne güzel söyledin. Arife günü eşekleri diyerek yayınımıza başladık. Bu özel günler için böyle hani bizim modern sabahlar şarkılarımız falan filan var ya. Öyle bir şeyler mi yapsak? Arife günü için falan mı diyorsun? Arife günü eşekleri, bayram eşekleri falan filan. Yapayım ben sana özel. Öyle biraz bir şeyler yapar mısın? Ara ara biz bunu söyleriz. Çok güzel oldu ya. Harika oldu. Bu arada sen o tip filmleri niye şimdiden seyrediyorsun abicim? Ama voley bambaşka artık. Voley'i de Ali'nin birkaç sene sonra 8. kere izlemek isteyecek yani. O kadar izler mi bilmiyorum voley'i. Bir noktadan sonra yani, çünkü hakikaten çok çocuklara hitap eden bir şey değil. Bir noktadan sonra tabii gene çocuk oluyor da. En başları mesela sıkıcı başlıyor çocuklar için. Konuşma yok, bir şey yok, şarkı yok, türkü yok. Beraber mi seyrettiniz Ali'ni? Yok, daha Melek sinemaya yavrum götürmedik. Önce bir çocuk tiyatrosuna götüreceğiz de bakalım. İyi bakalım. Tebrik ederiz. Daha şimdiden tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi bugün... En son sayfasını... Buyurun efendim. Bugün gazetelerde maalesef çok da garip şeyler yok. Yok tabii, gazetelerde tatil yapıyorlar. Hakikaten bu en son işte tartışma, siyasi hayatımıza damga vuracak tartışma, düello müello dediklerinde sonra adamlar nasıl rahat, ama ne olursa abi araya bayram girecek zaten, unutulur diyerek rahat rahat bayrama yakın yaptılar o tartışmayı da. Şimdi hafta sonu AKP'li Dengir Mehmet Mir Fırat'la CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu yine basın açıklamaları yapmışlar. Bununla ilgili konuşacağız. Ama artık yani yavanlaştı. Belge yani, üstünden yapmasınlar. Belge yani üstünden değil zaten. Şimdi açıklamalar üzerine de konuşmayacağız. Ben anlamıyorum ki, bana dünya kadar belge getirsinler. Arada sen eşeksin diye belge de olsa mesela, bana özel yazılmış. Fark etmem ki ben onu. Ben sana şöyle söyleyeyim Ege. O kadar doğru söylüyorsun ki, hafta sonu Obama ile McCain'in debate'ini seyrettik. Bir tane belge çıkmadı var ya orada ya. Çıkmaz bir tane belge. Yani takır takır takır takır takır söylüyorlar. Şimdi mesela işte bir takım rakamlar veriliyor tabii, sayılar veriliyor yani de. Ama ezberden o sayılar. Tabii canım, ezberden. O kürsünün orasında kendi bakıyor, notunu alıyor. Ondan sonra konuşurken söylüyor. Gerçi yuvarlak rakamlarla hallediyorlar onlar da. 700 milyar dolar mesela. Şimdi bunu ben de aklımda tutuyorum. Başkan değilim, bir şey değilim. Öyle bir şey var. Ama şimdi bu hafta sonu yapılan açıklamalar üzerine konuşmayacağız da, kıyafetler üzerine konuşacağız. Çünkü Milliyet moda yazarının değerlendirmeleri var. Hafta sonu yapılan basın açıklamasında neler giydi, kim neden başarısızdı diye. Yani çünkü bir ciddiyet vardı ya meclis çatısı altında yapılan toplantıda. Ona göre kıyafetler. Ama onların da çünkü modacıların da çok yaban bir yaklaşımı var. Siyah ve lacivert güven verir, gerisi fasafiso diyorlar. Yalan mı? Yani... Olabilir ama... Gri takımlar, kahverengi takımlar falan saygınlığı, inandırıcılığı ortadan kaldırıyor falan diye böyle bir lafları var onların. Dön dolaş aynısını söylüyorlar. Takım da giymemiş ki zaten iki milletvekilimizle. hafta sonu kıyafetleri toplantının ciddiyetine gölge düşürdü diye böyle ağır eleştiriler var hakikaten. Ona bakacağız bir. İkincisi, hep yurt dışından haberler. Çin'den, Japonya'dan bunlara bakacağız. Uzay maceralarına bakacağız. Artık Çin de yurt dışı değil artık ya. Nasıl? Neredeyse yani yurt içi gibi bir şey oldu Çin. Her şeyimiz oradan geliyor böyle şey. Yıllarca Çin Seddi'nin öbür tarafına geçmeye çalıştık. Türk kavimleri olarak. Bugün Çinliler şey oldu. Oradan geldiler. Daha önce de yapmışlardı bunu. Çinli gelinlerle sızmışlardı. Dar ağaçları görmek istiyorum. Pislikler. Dar ağaçları görmek istiyorum Çin Seddi boyunca. Pislikler. Onlara bakacağız. Çinlilerin son numaraları nelermiş? Hep birlikte deneyeceğiz, bakacağız. Sen efendim, bunları yaparken ben bir taraftan hiç seni dinlemiyorum. Yani senin dediklerinin bir kulağımdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Çünkü yani bu eşeksin de ondan. Arife günü eşeğisin de ondan. Çok özür dilerim. Yağmur şakır şakır yağmur yağarken biz vır vır vır konuşuyoruz ama o yağmuru bambaşka bir hale getirecek çok güzel şarkılar var. Ben hadi de bakalım. Onları arayıp bulayım diye uğraşıyorum bir taraftan. Gel şu Amanda Marshall'la bir başlayalım da. Aa çok tatlı. Arkasından öbür yağmur şarkılarını bir dayayalım bakalım. Bir daha toparlayabilecek mi insanlar kendilerini? Amanda Marshall ve The Rain 103.1 Radio Today. Yeah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Stones, Rain Fall Down radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Amanın komşular Oktay Demirci bizimle birlikte. Öyle bilimsel açıklamalar, öyle bilimsel araştırmaların sonuçları var ki hepsini onu bırak, bırak. Belgen var mı belgen? Ben sana göstereyim belgeyi. Belgen senin yoksa patlatacak... şiş koyayım diye dolaşmak zorundasın. Senin patlatacak flaşın var mı? Sen onu söyle. Patlatacak müferit herif. Belgeyi kaldırdığın zaman çünkü bana da Hector de. Flashları patlatmak zorundasın abi. Öyle lalekler flash şeysiz belge isteme benden. Dur bakayım cep telefonunda flash var mı? Ayrıca fotokopi makinen var mı? Ben çünkü cep kendime... telefonum var yetmez mi? Ben kendime göre çektirdim belgeleri. Keşke şey olsaydı ya. Ne? Bakın. Böyle şeyde tartışma sırasında. Uğur Bey lütfen şuna dikkat edin. iPhone aldım yeni. Şimdi bebekler hakkında bir takım araştırmalar doğru. Var. Doğru. İngiliz uzmanların yaptığı. İngiliz ondan uzmanlar sonra zannediyoruz bebekleri cici bir ciddiye seviyor. Hayır adamlar araştırma peşinde. Adamlar somut belge peşinde. Belgesiz araştırmacıyı müfteri ilan ediyorum. Bütün İngiliz uzmanları mı? İngiliz'i, Çinli'si, Japon'u benim için fark etmez. Eğer bir araştırma yapılıyorsa bunun belgesi olacak. Belgeler... Hayali araştırmacıyız. Teşvikleri alıyorlar TÜBİTAK'tan. Arge. Ondan sonra ne araştırdın? İşte araştırdım da. Böyle şey olmaz. Böyle rezillik olmaz. Böyle konuşan araştırmacıya ben zaten hakikaten araştırmacı demem. Şimdi 0-3 yaş arası bebeklere nasıl davranılması gerektiğini maalesef ki bu evli bile olmayan uzmanlar açıklamış. Benden iyi bilen var mı acaba? Çocuğa nasıl yaklaşılır? Çocuk nasıl doyulur olur? Çocuk nasıl bakılır? Hadi bakalım İngiliz araştırmacılar. Bütün İngiliz imparatorluğuna karşı tek kişiyim. Texas gibi. Black yani çelik black. Şimdi doğduğu günden demiş ki uzmanlar. Hadi bakalım kırmızı itibari urbalılar ne buldular? Ben sana nokta nokta olarak vereyim. Heh, bu tamam şeyleri. Aa, tamam. Verilen maddeleri. Ben sen de çünkü sonra ver. İngiliz araştırmacılara nokta noktalı bir şeyler söyleyeceğim. Heh, çok güzel. Doğduğu günden itibaren bebeğimle nokta nokta nokta kurarım. İki kelime bir şey bu. Yatak kurarım. Ama bak. Beşik kurarım. Sofra kurarım. Saçlarımı süpürge yaparım. Bu mu? Ha, bak saçlarını süpürge gibi bir şey. İki kelime diye düşün. Yani bir şey yapıyorsun orada. Anladın mı? Yani. Şöyle söyleyeyim o zaman. Bebeğin yaman yaman. Zeka gelişiminde bak. Zeka gelişiminde çok büyük önemi olan bir şeyler bunlar. Söylüyorum. Tamam, söyle bakalım. Doğru iletişim. Sanki bir şey daha söyleyeceğim. Sanki bir şey daha söyleyeceğim gibi kelime diye. Doğru iletişim ve genç kalmak. Bebek şey doğduğu günden beri doğru iletişim kurarım. Güzel, güzel tahmin ama maalesef İngiliz uzmanlar diyor ki doğduğu günden itibaren bebeğinizle göz teması kurun diyor. Hadi lan! Hadi lan! Sanki doğduğu gün gözleri görüyor bebeğin. Salak salak konuşmasınlar, canımı sıkmasınlar. Gözümü görüyor bebeğin doğduğu gün. Ne bakacaksın oraya? Ne bakacaksın uzman? İngiliz uzman! Hakikaten ağır, ağır konuştum. İngilizler delirttiler beni. Sert konuştum her şeyden önce. Şimdi yapacağınız şeyleri bebeğinize anlatın. Onunla nokta nokta nokta. Demin söylediğine çok benzer bir şey. Hemen arkasından ondan sordum İyicim. Onunla çocukla çocuk olun. Onunla yüz göz olmayın. Onunla rüşvet ilişkilerine girmeyin. Onunla maceraya atılmayın. O sizin yavrunuz. Yeter. Yeter. İngiliz bunlar uzmanlar. Bunlar benim içimden geçenler. İşte bir de zaten. İngiliz uzman ağzıyla ağzımı çamçurtarak söylüyorum. Onunla iletişim kurun. Bravo. Özellikle kendi söylediğin şey sırasında mikrofonun sağ tarafından bakıyorken İngiliz uzmanları söylediği şey mikrofonun sol tarafından bakma beni çok etkiliyor. Yani dinleyicilerimiz de umarım anlıyordur. Anlıyorlardır eminim. Çünkü bir mikrofon o tarafındasın, bir bu tarafındasın. Şimdi devam ediyorum. Farklılığın ama çok özür dilerim ama her yaptığını da çocuğa söyleyemezsin. Nasıl yani? Yani bir noktadan sonra çocuğum ben sen yemek yemiyorsun diye gideceğim şimdi pencereden bağıracağım. Seni buraya koyup gideceğim televizyon seyredeceğim biraz gideceğim dağlara koşacağım falan diyemezsin. Bunları çocuğa şey yapamazsın. Bunlar çocuğa ağır gelir, kaldıramaz. O zaman düşünecek ben niye yemek yemiyorum? Niye ailemi üzüyorum? Onun yerine yalanlar söyleyeceksin. Yavrum sen yemek yemedin ben de şöyle coşacağım pencerenin kenarında rakı içeceğim yaşasın gibi. Zaten şöyle demiş her şeyi anlatın dememiş ki İngiliz uzmanlar. Demiş ki bebeğinize şarkılar söyleyin, kitap okuyun, fotoğraf gösterin. Belge gösterin. Belgesiz çocuk anda. Büyüten müfteridir. Bu ne demek ya? Farklı dokulu kumaşlara bebeğinizin dokunmasını sağlayın. İşte bir kadife gabardin dokunma hissi. Sadece kumaş değil, kağıt, karton, pütürlü ansiklopedi kapağı. Bir de son bir şey söyleyeceğim çocuklar demiş İngiliz uzmanı. Nedir? Buyurun demişiz. Bebeğinize yapacağınız şeyi anlatın. Yani öyle yalnız mesela o... planınızı, programımızı anlatın. Biz her şeyi anlattık Ali'ne. Hı. Gerçekten şu anda konuşması yaşıtlarına göre biraz şey ama biz nasıl onunla her şeyi anlatacağız diye boş konuştuysak Ali'nde o kadar boş konuşuyor. O kadar boş konuşuyor yani. En az bir büyük adam kadar boş konuşuyor şu anda. Hani çocuk biraz böyle mi mi mi diye konuşur zannediyorsun. Yok. Koca adamı al. Ne boş konuşuyor derken ne mesela bir örnek. Fahir'le karşılıklı oturup uzun uzun konuşurlar ben sana söyleyeyim. Ama iyi o ya, kadar bak, boş konuşuyor. Hayır ben sana söyleyeyim yani eğer çocuklukta konuşulmayan boş cümleler büyüklükte dökülüyor ya. O yüzden bence Ali'nin hani o bebeklik safhasında bu konuşmaları yapması iyi belki hani artık boş konuşacak benim ne gücüm var ne takatim var yeterince diye. Yeterince konuştum. Tek evet, avuntum o zaten. 18 yaşından sonra böyle takılan bir insan. Yani bir 18 yaşına kadar bir sabret bakalım. Bak şöyle bir şeyden bahsedeyim sana bu abartı da değil. Ege ben bu bardağı buraya koyacağım. Ege ben bu bardağı buraya koydum. Ege ben bu bardağı buraya koymayı biliyorum. Ege sen bu bardağı buraya koydun mu? Böyle. Bardak yerine ördek olur, başka şey olur. Bütün zamanları öğrettiğinizi anlıyorum bu verdiğin örnekten. Peki evet. koy. Fahir olsa şöyle konuşacak. Bu bardağı buraya koyacağım. Bu bardağı burada koydum. Almayacağım. İşte onun karşısındaki tek süper güç biliyorsun koymayacaksın diyen süper güç tek süper güçtür. O yüzden belki eğer sen tek hakkına... süper güçmüştür. Ha onu söyleyecektim zaten. Ali'ne o zamanı da öğretin. Onu öğretmemek için çok uğraşıyorum ya. Hadi ya. Vallahi çok uğraşıyorum. Bakıcısı yani. Konuşuyor mu öyle? Yok öyle konuşan bir insan tanıyorum biliyorsun dünyada. Ona da çocuğa komiklik olsun diye öğreteyim mi diyorum. Sonra başka toparlayamayacaksın bir noktadan sonra. Reşit olmadan önce o zamanın öğrenilmemesi lazım. Yine dinleyicilerimizin bile Türkçesini bozuyoruz ya böyle sabah sabah. Küçücük çocuğa kim bilir neler yaparız. Koymuştu. Şimdi ondan sonra bir önemli haberimiz daha var. O öbür saate artık. Sarkma ama, yaptı. Ama o kadar önemli ki. Sarkma kadar, yaptı. Şöyle bir başlığı vereyim mi? Sarkma yaptı. Hayat oyununun iki zarı. Nasıl zarı? Çok önemli. Hayat oyununun ikizarı. Hayat oyununun ikizarı. İkizarla yani oynanan bir oyun. Tavla zarı gibi düşün. İki defa üst üste mi zar atıyorsun? Hani kızma biraderde mesela altı atarsın, bir daha üstüne atarsın. İki farklı zar atıyorsun hayatla ilgili. Çok önemli. Peki fır döndü gibi bir şey çevirebilir miyiz? Ya bu kadar söyleyeceğim. Mesela Cennet Bahçesi oyununda çocukları barbuta alıştırmamak için orada böyle dönen bir şey var. Onun gibi bir şeyle hayat oyununda bir şey atabilir. Şansımızı deneyebilir. Getireyim mi ben Cennet Bahçesi'ni sana, Ali'nin oynayalım mı? Var mı sende o? Var tabii canım. Ben onun sırf zarını merak ediyorum. Nasıl o insanı kumardan şey uzak ya tutuyor onu merak ediyorum. İşte döndergeç. Döndergeçle kumar oynanmaz mı mesela, kaç gelecek falan diye? Paraları koysak oynayabilir miyiz? Adamları şey yapalım. Onunla da kumar oynadılar, ne yapacaklar? Üzerinde yazılı ya ne olacağı. Hı hı. O yüzden mecbur yani. Hani mesela 3, 1, 4, 5. Rakam yok. Rakam olmadığı için yoruma açık değil. Sen şey yapıyorsun. Anlıyorum. O zaman çok teşekkür ediyorum Oktay Demirci sana. Bomba bomba. Stüdyonun dışına çık. Bu arada zarlar atıldı sevgili dinleyiciler. Kaç kaç geldi ve gelen zarlara göre oyunda ne değiştirebiliriz? Hepsi önümüzdeki saatte değerlendirilecek. Günaydın. Günaydın. Yandım Allah yandım. Yandırman beni. Seviyorum diye kandırman beni diyor sanatçımız. Buyurun Oktay Bey. Yandım Allah yandım. Onu benim mi söylemem gerekiyor? Bilmiyorum artık. Ayarladık bir şeyler. O sen bozma. Önümüzdeki dakikalarda bakacağız kimler sanatçımız kategorisinde. Hepsini inceleyeceğiz. Şimdi hayat oyunun iki zarı demiştik. Hayat oyunundaki zarlar. Bir sanatçımız hatırlarsan geçen yaz hayat beni neden yoruyorsun diye bas bas bağırdı. Sormuştu ve cevap alınamamıştı. Maalesef cevap alınamamıştı. Biz çok umutlanmıştık çünkü bundan önce tüm Türkiye tek bir soruya kilitlenmişti. Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye diye sormuştuk. Ona da cevap alınamamıştı. Ve nihayet cevap bugün Osman Müftüoğlu'ndan geldi. Geldi. Hem ilk soruya hem senin söylediğine. Kimdi o sanatçı değil? Efendim? Emel Müftüoğlu mu? Ne o? Osman Müftüoğlu kim? Sanatçı Osman mı? Osman Müftüoğlu profesör doktor. Ha. Sanatçı profesör. Aynı zamanda sanatçı. Çünkü bu tür doktorlar ya kanun çalar ya ut çalar. Türk sanat müziği bestecisi. Tabii. Yani muhakkak öyle bir yönü de vardır diye umuyorum ben. Şimdi hayat oyunun iki zarı diye bu iki soruya da cevap Osman Müftüoğlu'ndan geldi hakikaten. İki zar var abicim. Evet. Hayat oyununda. Ve bu iki zarı eğer doğru kullanabilirsen hayat kalitesi, yaşam süresi tamamen değişiyor. Bunlardan biri, birinci zar, genetik miras. Korkunç. İkinci zar, yaşam tarzı ve seçimler. Genetik miras belli. O zarı biz atmıyoruz. Anne baba atıyor herhalde. Vallahi işte genetik miras kader mi? Senin söylediğin bu cümle, yani bu yaptığın bu yorum. Genetik miras kader mi başlığı altında düşünebilir? Hayır, kader değil. Kader değil. Hani nasıl kader değil ya? İşte sanatçımız Osman Müftüoğlu söylemiş. Genetik mirasınız kader değildir. Akılla, bilgiyle, inançla değiştirilebilecek bazı özellikleri vardır genetik miras dediğin teknoloji. Boyumuzu akıllı davranırsam akılla boyumu nasıl uzatabilirim? Topuklu ayakkabı gerek, böyle mi? Hayır, şöyle düşün. İnanırsam gerçekten uzayacağıma en azından kendimi inandırırım. Şizofren olurum, uzun boylu bir adam gibi dolaşırım sokaklarda, bu mu? Sen şöyle düşün. Kaç zar var dedim ben sana? İki. Bunlardan bir tanesi genetik mirasken elinde ne kalıyor diğer elinde? Bir elinde seçim daha faktörü. Bravo. Topuklu ayakkabı. İşte o yaşam tarzı ve seçimler genetik mirası reddeden bir yandan. Hani böyle ortalamaya getiren bir noktada sonuç alabilirsin, onu söylüyor. Topuklu ayakkabıdan bahsediyor yani, seçimimiz bu mu? Dur bakayım, topuklu genetik biri. Yok, topuklu ayakkabı diye bir şey yok. Öyle en kısa boylu adam ne yapacak, havuç mu yiyecek? Kısa, şimdi o kadar öyle sonuca yönelik düşün de. Ben ne bileyim, sen öyle sosyal konu bilimcisin yani, biraz düşün, ne konuştuğumuz üzerine düşün. Sosyal bilimci. Ne olacak, boyumuz mu uzayır? Öyle düşünme ya. Biraz ben sosyal düşün bilimci olarak böyle bakarım olaya. Vay be, şimdi sosyal bilimci olduk bu yaştan sonra. Sosyal bilgiler. Şimdi bu zarlardan biri maalesef siz doğarken atılıyor ama bunu değiştirebilirsiniz demiş Osman Müftüoğlu. Zarın kaç geleceğini siz değil, genetik yapınız belirliyor. Mesela daha doğmadan kesinleşiyor bu zar. Mesela 1 veya 1'e yakın rakamlar yazıyorsa. Nasıl bir zar bu ya? Vallahi ben de şu anda seninle birlikte öğreniyorum. Yani senden bir saniye falan önce öğreniyorum olabilir. Öyle bir avantajsa eğer bu. Evet, avantajlıyım. Eğer bu avantajsa. Şimdi yok, eğer 5 veya 1 mi iyi, 5 mi iyi, 6 mı, ilk önce onu bilelim. Mesela bir... Alman sisteminde okulda 1 almak en iyidir. Biz onlar öyle bir şey vardı. Biz 5 alınca seviniyorduk da böyle bir Almanya'da çalışanlar yazın geldiğinde bunun esprisi olurdu. 1 almış ama orada en iyiymiş diye. Şimdi ben burada bir zar... benim o kadar Almanca arkadaşım oldu. Ya yani hep de benim yanıma otururlardı hocalarım. Sen çok esprili değilsin de ondan. Hiç olmadı benim. Bu çok komik yani. Bir espriydi. Sen esprili değilsin diye. Ben o sistemi bilmiyorum ki. İşte. Dünyadaki bütün sistemleri çözüp onlarla ilgili espriler yapman lazım. İşte mizah. Bir iki tane örnek verebilir misin? Mesela Meksikalı bir 2 yıllık bir arkadaşım geldiğini düşünürsen. Tamam. Ya da en azından bugün tatil olduğu için öğrenci arkadaşlarımıza da bir örnek olur. Tamam, mesela Meksikalı bir arkadaşımız Meksika'dan geldi. En yapabileceğin en komik espriyi duymak istiyorum ben. Meksikalılar öyle uykusuna ne zaman yatarlar? Bu soruyor musun? Yoksa birde mi? Hayır, birde zaten siesta var. Sabahla siesta arasında, yani saat 10'da. Sen yani ilkokuldaki küçük kardeşlerimize siesta falan diye mi konuşmalarını tavsiye ediyorsun? Yani illa Meksika esprisi yapılacaksa bu her kültüre göre bir esprimiz var. He, anladım. Çok güzelmiş ya espri. Ben öyle şeydim mesela, Erol Büyükburç otellerde 100 dilde şarkı söylüyorum diye çıkarken ben de 100 ayrı kültürde espri yapıyorum diye altında çıkıyordum. Hiç nedense hiç duyulmadı da Erol Büyükburç daha ünlü nedense şu anda. Büyükburç da şöhretinin böyle yavaş yavaş söndüğü zamanlarda otellerde yaman çıkıyor. Bir şey mi o 100 dilde şarkı söylemek? Daha yaman bir şey düşünebilir misin? Ben hatırlıyorum, Erol Büyükburç değil de Rana Alagözlü, Selçuk Alagöz söylerdi öyle. Onlar da öyle. Onlar neyse. Senin hoşuna gider mi? Öyle düşün. Bir yere gittin, 2 lokma bir şey yiyeceksin. Bir adam bir İtalyanca, bir Almanca, bir Rusça şarkılar söylüyor. Hoşuna gider mi? İşte neden bak, popüler olamadıkları da ortada. İsimden rahatsız oldum. Şimdi eğer birinci zarda 1 veya 1'e yakın rakamlar yazıyorsa şanslısın. 1 iyi o zaman, öyle anladım. 1'e Alman sistemi, öyle düşün. Tamam. Yok, eğer 5 veya 6 gelmişse maalesef işiniz pek kolay değil demiş uzmanımız. Sakallı bebek gibi doğdun diyelim. 6 geldiği zaman. O zaman 6 maalesef. 6 geldi orada. Şeytan. Damien. İnanılmaz şeylerden bahsediyorsun. Şimdi zarın rakamsal değeri tamamen bizim dışımızdaki güçler tarafından belirleniyormuş ve zar biz doğarken elimize peşin peşin veriliyormuş. 6 olduğu zaman elimize verilmiş oluyor. Öyle mi anlıyoruz? 6 geldiği zaman. Tabii o zaman güçler elimize verilmiş gibi yani genetik özellikler peşin peşin yazılıyor sana. Şimdi aile hikayesiyle ilgilidir. Efendim, hayat bizim elimize vermiş oluyor şeyi, gidişatı. Tabii. Ama yine de... Ama bir dakika. Kader mi diye sorsam. Hayat bana bize o yolu çizdi diye orada gitmek zorunda değiliz. Yanlış mı? Bravo. Bravo, doğru. Gerçekten çok güzel anlamışız. Şimdi hastalıklar geçişli bazı sorunlar yaygınsa, genetik geçişli bazı sorunlar yaygınsa zardaki rakam o ölçüde yükseliyor. Yani 1, 2, 3 değil 5 veya 6 oluyor. Ondan sonra tabii ki bu durumun tamamen tersi de söz konusu diye bitirmiş. Tam anladım dediğim noktada bu cümlede işte bütün anladıklarım. Yani şeyden bahsediyor. Genetik olarak çok sağlıklı bir aileden şeyde çıkma şansı var. Sağlıksız bir bireyin de bu aileye eklenmesinin, katılmasının ihtimali var. Çocuklar kim bilir kaçıncı atada kalmış şu kadarcık bir gen. Yani iğne ucu kadar bir gen o sonucu, kaç nesil sonra birden ortaya çıkıyor. Ya sonucu doğrudan etkiliyor. Kısmet işte. Kısmet. Dar ağaçları görmek istiyorum. Bunu da hakikaten kısmet diye açıklayabiliriz. Bu arada ikinci zara geçelim. Yaşam tarzınız ve seçimleriniz demiş Osman. Ben mesela benden bahset. Senden bahsedeyim. Ben öyle pırlanta gibi bir genetik miras almadığımın farkındayım. Ama rock'n'roll bir yaşam biçimi seçtim. Şimdi senin birinci zarfın diyecektim ya. Bütün araştırmaya gölge düşecektim. Birinci zarın maalesef 5 veya 6. Yani beş tam da 6 değil, 5. Yani şöyle, onu da sevgili dinleyiciler yanlış anlamasın. Tip olarak mükemmel. Tip mükemmel. Yani boy, kaş, göz, her şey mükemmel. El, ayak biçimli, gözler renkli. Yüz böyle yani göreni. Tişört renkli mesela. Tişörtler renkli. Gardırop inanılmaz. Dış görünüş falan çok güzel ama iç dökülüyor. Maalesef. Adeta böyle bir eski arabaya cila çekmişsin de onun motoru ölmüş, içi çürümüş. Yani o kadar da sert eleştirmek. O kadar da. Ama bu gerçek yani uzaktan bakan şey gibi. Söyle. Sen doğarken hayat senin bu özelliklerini zaten sana vermiş, eline vermiş, tutuşturmuş ve bu yaşa gelmişsin diyebilir miyiz? Bu yaşa gelmişiz ama işte insanlar uzaktan görüyor, ay ne kadar mükemmel bir insan, ama yanlarına yaklaşıp da ağzımı açtığım anda oradan içimdeki organlarımın çürümesi, oradan sinekler, dumanlar falan ağzımdan çıkarak onlara, aslında genetik olarak içimin genetiği çok bozuk. Senin iç genetiği. İçin çürümüş diyebilir miyiz? İçim çürümüş hakikaten. Bir makine gibi düşün. O iç çürüklüğü de işte pis bir kokuya yol açıyor. Pis bir kokuya yol açıyor. Hatta bazı ne oldu senin için mi çürüdü diyorlar. Halbuki şimdi ama ben bunu değiştirmeye garanti, yani kararlıyım. Garanti veriyor musun? Yani ben iç genetik yapımı da dış genetik yapıma benzeteceğim. Neden? Mükemmele yaklaşacağım. Ben sana inanıyorum çünkü senin ikinci zarın çok kuvvetli. Birinci zar yani özellik olarak verilmiş bile olsa sana yaşam tarzın ve seçimlerin konusunda hakikaten Osman Müftüoğlu demiş ki kaptan sizsiniz arkadaş demiş. Kaptan Swing'im. Ama sen böyle hemen birine özenirsen hakikaten olmaz. Doğru. Kaptan benim, doğru. Kaptan sensin. Mesela emin olması, yani bu zarda bir veya en çok iki gelebilir demiş. Bir. Söyle bunu açık açık ilk başta. Bir gelecek. Bir. Zarımda bir gelecek. Bravo. Bravo. Rock'n'roll yaşamını benimsedim ben. Sağlık kontrollerini yaptıracağım demişsin. Hayır. O kadar abartmaya gerek yok. Zaten insan kendinin doktorudur. Dinlersin ya bir şeyin varsa anlarsın. O kadar boş bir laf ki o. Ben herkes kendinin doktorudur kadar yani şöyle boş bir diyeyim, laf var mı ya? Bunu kendini bir poliklinik gibi düşün. Uzman doktor değilsin. Bir cimrinin ettiği bir laf değil mi o? Ya bir üşengeç ya da bir cimri bir herifin ettiği bir laf yani. Yani şöyle düşün. Zaman içerisinde gelmiş. Mesela hava çok soğuk. Ha. Sen de üstün ince çıkmışsın. Tamam. Orada hasta olacağını anlamak için hastaneye gitmene gerek yok. Hastalandığında da neden hastalandığını birine teyit ettirmene gerek yok. Orada kendi doktorusun. Ama işler ciddileşince bir uzman yardımı alman gerektiğini yine kendi kendine söylüyorsun. Öyle bir şey. Uzman yardımcısı. Sigara içmek. Hayır demiş. Sigara içmiyorum demiş. Ben de içmiyorum. Bravo. O zaman kaptan kim? Kaptan benim. Aferin. Bak swing'den geçtim bu tarafa. Alkol kullanma bak. Kullanmıyorum. Kaptan benim. Bravo. Araba kullanırken? Araba kullanıyorum maalesef. Sigara, alkol kullanmıyorum. Araba kullanıyorum. Araba kullanırken ne kemeri takıyorsun? Ne kemeri? Ne kemeri bu? Çok özür dilerim de arabada emniyet kemeri takmak benim genetik yapıma destek mi? Hayır. İkinci zarını bire yoğunlaştırıyor. Faydalı, ne o? Bire yoğunlaştırıyor. Kalp masajı mı yapıyor? Tabii canım. Bire senin götürüyor o zarı bire doğru. Yalnız orada kaptan ben değilim, araba. Niye takmazsam abi? Ütüyor çünkü. E tamam işte takıyorsun ama sonuçta. Takıyorum ama kendi rızamla yani takıyorum. Yani sen şöyle düşün. Taktığın zaman ötmüyor ya. Evet işte kaptan benim. Kaptan sensin. Kaptan benim. Heh, öyle düşün. Koruyucu aşılarını yaptırıyorsun. Yaptırmam. Ne koruyucu aşısı? Gelmişsin 35 yaşına. Ne kızamık aşısı mı olacağız? Allah Allah. Saçma saçma. İlkokulda mıyız ya? İş yerine gelsinler o zaman abi, aşıya. Koruyucu aşı dediğin öyle değil mi ya? Grip aşısı var. Hepatiti var. Bilmem nesi var. Bir sürü aşısı var bunun. Grip aşısı falan bana yalanmış gibi geliyor. Grip zaten yılda 2 gün tatilimiz oluyor grip sayesinde. Onu da aşı yapıp şey mi yapacağız? Ortadan mı kaldıracağız? Gerçekten... İnsan kendi kendinin doktorudur. Doktor bir kere daha ortaya çıktı. Hepatit nereden alacağım? Nereden hepatit abi, kapacağım? Abi Malta pazarında satılıyor, gidiyorsun. Allah Allah. Sanki şey mi yapıyorum? Gayrimeşru ilişkilere mi giriyorum? Hepatit kapayım, AIDS kapayım. Ha, bir tek gayrimeşru ilişkilerle. İyicim şöyle yapalım. Önümüzdeki saatte saat mi var? Yarım saat yarım mi saat var? Önümüzdeki yarım saati de hastalıklar konusuna bakacağız. Hepatit nereden bulabiliriz? Başka kaptan olduğumu duymak istiyorum. Kaptan. Duymak istiyorum. Bu arada bu X-Files'ın yenisi çok güzel değil mi ya? İnanmak istiyorum. İnanmayı istiyorum. Buyurun efendim. Son bir şey daha alalım da bu bahsi kapatalım. Vallahi sonuç şu. Ben onu söyleyeyim bir. Hayat oyunu sürüyor. Sürmeye de devam edecek. Güzel bir aşklar hayat için. Aşklar da yaşanacak her zaman. Güzel bir hayat için yaşam tarzı ve seçimlerinizi attığınız zarf mı? Zarı. Seçim olarak söylediğin İki şey var. Abi ne bileyim sigara ben. İçme, emniyet kemerini tak. Bu mu? Ben sana söyleyeyim. Kötü beslenme. Yani daha dün yedim barbunu. Barbun'un kilosu olmuş 17 YTL sevgili dinleyiciler. Hadi ya. Şahane ama. Oo. Kötü besler. Mesela cipstir efendim. Cips ama yani bilmem nedir falan. Bu bunlarla karnını doyurmayacaksın. Hakikaten balık arttı galiba. Barbun 17'ye inmiş. Herkesi Barbun'a davet ediyorum. Bitti mi Barbun reklamı? Barbun. Türk balıkçıları Ege Kayacan'ı destekliyor. Uykusuna, Barbun. Aktivitesine. Bak sen aktivitene de önem vermiyorsun. Aktivite. Stres aktivite yönetimi. Dediğin televizyon seyretmek. Bu aktivite değil mi? Aktivite dediğin yürüyüş falan ya. Nereye televizyonu nasıl seyredeceğim? Kucağında televizyonla mı yürüyeceğim? Gergin, huzursuz, endişeli bir hayatı ne yapacaksın? İstemiyorum. Kenara bırakacaksın. İstemiyorum. Tatil yapacaksın. Yapacağım. Bayramda ne yapacaksın? Bayram eşekliğini bırakacaksın. Bırakacaksın, doğru, o çok önemli. Dostlarla geçireceği keyifli zamanlara ihtiyacı var. Keyifli dedi ya, bu araştırma benim için bitmiştir. Bitmiştir hakikaten. Keyifli. Doğru düzgün konuşan uzmanlara ihtiyacım var. Zarlarla barbutlarla değil. Bana bilimle gel, belgeyle gel. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Dino! Dino yaylalar. Don't Believe in Love radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. Bu güzel tatil sabahında erken kalkanlar pişman olmayacaksınız. Gerçi zaten 9.47 artık. En çok uyuyan adam bile uyanmıştır değil mi? Tabii canım. Uyanmaz olur mu? Uyanmıştır. Uyanmıştır tabii, doğru. O zaman bu erken kalkmasının mükafatına hemen kavuşuyor. Bayram eşekleri devam ediyor. Buyursunlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi biliyorsun Çinliler. Çinliler. Daha Çinlilerimiz. Doğrusu Çin ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'den sırasıyla sonra, şey yaparsak önce Sovyet Sosyalistler, sonra doğru, Amerika. Var. Sonra Amerika. Ama şu anda var olma sırasına göre yaparsak da önce Amerika sonra Sovyet. Daha üçüncü ülke oldu uzay yürüyüşünü yapan. Uzayda bir yürüyüp geldiler diye bütün gazetelerde var bugün. Uzay yürüyüşü kadar da yavan bir şey. Niye abi? Yani bir amacı yok diye değil mi? Hayır, ben uzay yürüyüşü artık böyle bir kere ona yürüyüş demesinler. Bir jet motor bir şey taksınlar da hani o uzayda böyle salınıyor gibi olmasın. Üstünden kaç yıl geçti ya? 50 yıl geçti neredeyse. O ilk uzay yürüyüşlerinin üstüne böyle bir roket uzay uçuşları olsun. Diye böyle bir havalı havalı dönerek döndürerek astronot hala ip bağlıyorlar adama. Yok mu böyle bir şey, mıknatıs mı şey, ayıp değil mi ya adamı iple suya sarkıtıp getirmek gibi. Yani doğru söylüyorsun da ipi alternatif olarak getirdiğin çözüm mıknatıs olduğu için çok yani. Doğru, çünkü öbür donanımı bozar. Yani geminin içinde. Mıknatıs bağımsız değil, doğru söylüyorsun. Bir yandan da çeşitli dedikodular var abicim bu Çin'in. Aslında uzaya gitmediği, uzay yürüyüşü yapmadığına 50 dair. 50 yıl önceki dedikodular tekrar. Ay'a gitmemişler onlar. Ama daha gitmeden de uzaya gidildi diye açıklama yapınca Çin hükümeti bir tabii kafalar karıştı. Geçen televizyonda verdi, ben haberi televizyonda duydum. Şey diye bağladı haberi kanal haberlerinde, koskoca haber bülteninde. Zaten Çin olimpiyatlarda da bu tür sahtekarlığa girmişti diye. Gerçi hakikaten Çin artık dünyada güven vermeyen ülkelerin başında geliyor herhalde. O çocuk mamasına şeyler karıştırmışlar daha proteinli görünsün diye. Hmm. Ondan sonra çirkin kız şarkı söylesin, güzel kız. Gerçi bizde de onun türküsü var. Güzeli oynatırlar, aman çirkini söyletirler diye aynısı şey oldu yani. Ama en azından açık açık söylüyoruz canım biz. Fidayda hatta türküsünde bir vücut bulan bir şey var yani. Doğru söylüyorsun. Anlayış var. Doğru söylüyorsun ama açık açık daha türkü söylenmeden, güzeli oynatmadan, çirkini söyletmeden biz bunu böyle yapacağız arkadaşlar. Ha, evet ya, yaparız. Biz de adet olarak bir de yapıyoruz bunu. Tabii canım. Anladım. Ama ben bir yandan da bu uzay yürüyüşünü gördüm. Sen televizyonda gördün mü? Görmedim. Yani hakikaten ben o kadar uyduruk görünüyor ki. O kadar uyduruk görünüyor yani. Hani böyle bir stüdyoya girmişler de ama o yok, stüdyoda yok, çekmişler yok gibi görünüyor. Yani olimpiyatların açılışına 300 milyar harcayan şey ülke eğer öyle bir kumpas yapacaksa, uzaya çıkmadan çıkmış gibi gösterecekse, onu öyle bir gösterir ki ekran başında sen bile uçmuş gibi olursun. Hayır, ne olacak? Kumpas. Git bir voleyi seyret. Kumpas yaptıkları için demiyorum da yani bir uyduruk görünüyor ya, bir şenlenmesi lazım o görüntülerin. Bence yani o görüntüler gerçek olduğu için o kadar uyduruktur. Sen zannediyorsun uzayda yürüyüş sırasında oradan göktaşları geçecek, Halley'i uzaktan seçeceksin, öyle bir şey yok. İşte uzay yürüyüşü dediğin öyle bir havada bir adam asılı duruyor. Şey gibi düşün ya, bu geçen gün bir film vardı. Man of Honor mı öyle bir şeydi. İşte eski tip dalgıçlar vardı filmde. Aynı bugünün astronotları. Dana kadar kıyafetler. Gene iplerle, borularla bağlılar. Bir tek suyun altında. Yarın öbür gün ben şık böyle Kaptan Kusto'nun kıyafetleri nasıl bir devrim olduysa. Onun gibi küçük bir maske. Bir tüp. Güzel paletlerle uzayda takılan adamlar görmek istiyorum. Bir de nasıl çıktıysa bu Çin taykonotlar. Şöyle demiş. Çin'in tamamen kendi imkanıyla uzaya yolladığı 3. yörünge kapsülü diye bahsediliyor. Yani bütün haberlerde falan da böyle geçti. Çin'in tamamen kendi imkanıyla dediği mesela ne yani Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başka bir Avrupa Birliği var hep beraber yollanılan. O da zaten hani yürüyüş insan yapıyordu onlarda. Evet. Hani anlayamadım yani kendi herhalde imkanı. Uzaylılardan destek almaktan bahsediyor. Çünkü öyle bir şey var ya Amerikalılar o Area 51 öyle bir şey var ya oraya uçan daire düşmüş de oradan ne derler alınan teknolojiyle uzaya gitmiş. Amerikalılar aslında kendi imkanlarıyla gitmiş olmuyorlar. Çinliler kendi imkanları çünkü bize düşen bir şey yok diyor. UFO yok demiş. 3 taykonot hakikaten kahraman, milli kahraman olmuşlar. Ne kadar ülkelerinde. Güzel. Ülkelerinde. Bakalım önümüzdeki günlerde bir sonraki amaçları nedir şimdi bu adamların? Mars herhalde. Şu anda amaç Mars. Mars da Çin'e çok uzakta. Uzayda bir çocuk doğurmak herhalde şeydir. Enteresan. Aa, olur bak, ama o garip bir fikir o ha. Ne olacak yani? Onda da bir enteresan bir durum yok çocuk için. Ya ben sana söyleyeyim. Eğer böyle rahat falansa hani bilmiyorum şu anda teknoloji. Mesela doğum yapmak rahatsa veya şeyse o zaman bir şey olabilir. Suda doğurmaktan sonra uzayda doğurmak. Evet, tercih edilen bir şey olabilir bir yandan da. Çocuk için de güzel olabilir. Çünkü beyin gelişimi daha hızlı oluyormuş. Evet, onu ben de okudum. İlk 6 saat. Çünkü ilk 6 saat Osman Müftüoğlu'nun şeyini görüyor. Zarlar değişik olabilir ama uzayda doğum sağlığa çok zararlı. Özellikle emniyet kimlerini takarsın istemiş. Öyle açıklamaları var. Bu arada sinema dünyasından da haberler Paul Newman Rocket gerçekten de üzücü bir şey. Yolladık. Hakikaten ne hastası varmış hakikaten ya adamın. Yani çok sevilen de bir adammış yani. Evet vallahi. Hakikaten de öyleydi. Ondan sonra Yeşim Ustaoğlu yönetmenlerimizden San Sebastian'da en iyi film hadi ya ödülünü çaktı. Tebrik ediyoruz. Neydi film? Pandora'nın Kutusu. Vay. 4. uzun metrajlı filmi. Oho, kaçırmışız Yeşim Hanım'ın bütün filmlerini. Tebrik ediyoruz kendisini. Bundan sonra sabah akşam Yeşim Ustaoğlu. Valla öyle. Ben getireyim sana bir iki filmi var bende. Var mı gerçekten? Hı-hı. Bir tane dandik film getirmiştin. O zamandan beri zaten senin getirdiğin bütün filmlere önyargılısın. Önyargılıyım hakikaten. Teşekkür ederim bu sözlerin için. Şimdi onun dışında bakıyorum başka verebileceğim. Ha şu kıyafet şeyi vardı bak onu konuşmadık ya. Kıyafet. Şimdi AKP ile Dengirmir Mehmet Fırat da bir basın açıklaması yaparken deri ceket giymiş. Ne? Tamer Karadağlı çok inandırıcı bir adam. Ben de Tamer Karadağlı gibi giyinirsem insanlar bana inanır. Yoksa prestij fena sarsıldı mı demiş. Tamer Karadağlı bana özensin der bu senin yaptığın açıklamayı düşse. Çünkü Tamer Karadağlı'nın saçlarının bir kısmı beyaz. Dengirmir Mehmet Fırat'ın kompil beyaz. Kompil beyaz doğru. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu da yine hafta sonu yaptığı açıklamada kot pantolonun üzerine bir gömlek giymiş. O da ne diye eleştiriyor dur bakayım. Kot pantolonun üzerine kravat gömleği giyilmemeli demiş birisi de. Kravat gömleği giyilmemeli doğru. Kravat değil kravat gömleği giyilmemeli diye böyle hakikaten. Yani kravata gelinceye spor kadar gömlek de giyseydi olay yaratmış. İnandırıcı olurdu. Belge boş versen kravat gömleği giymişsin. Bu noktadan sonra ben senin hangi belgene güvenirim derler müfterisin. Vallahi öyle. Bir de belgeleri falan bakılmamış artık. Biraz da sıkıldı herhalde insanlar. Artık insanlar belgeye değil tipe bakıyorlar. Doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Sevgili dinleyiciler, şahane bir şarkıyla bitiriyoruz bugünkü programımızı. Bayram eşekleri sadece Modern Sabahlar ekibi değil, bir eşek kardeşimiz sizlerle birlikte olacak birazdan mikrofon başında. Ama ondan önce Dion Ferris, I Know radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.